Як правільна шукаць пальчаткі? Элементарна. Для пачатку знаходжу першую пальчатку. Пасля мяркую, ці змагу я ў шафе адшукаць другую. Ой, нешта маю прачуванне. Ну, так і ёсць. Няма. А ў ванне? Шукаю ў кухні. Ёсць? Няма. У прыбіральні? Зноў дарма. У вялікім і малым пакоі нідзе няма. Ды што такое? Пальчатка, адгукніся, дзе ты? Я без цябе, як не адзеты. Пальчаткі, хто гуляць са мной? Другой няма. Іду ў адной. Мяняю рукі па чарзе. Усё не шкарпэтка на назе. Сабе ўнушаю. Не халодна. Хай думаюць, што гэта модна. Хай мне зайздросцяць малалеткі, руку хаваючы ў кішэнь. А прастуджуся, п'ю таблеткі, гарбату з мёдам і жэньшэнь.